الاستمارات فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شكر الله تبارك وتعالى kwa kujalia kutana tena katika jilsa hii ndani ya markazi hii, markazi Ibn Qudama. Ama watu chukue fursa hii kwa ajili ya kukumbushana mambo machache mno kwa ajili ya faida. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. حديثه ني katika hadithi ambazo ni nguzo au ni mihimili au ni misingi katika Uislamu. Hadithi ambayo inaingia katika kila mlango wa ilmu na inaingia katika kila mlango wa amal. Anasema Amirul Mu'minin Abu Hafsa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu bali msikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema إنما الأعمال بالنيات وني حقيقة سيفي جنيفي فالمتين دو نيكوانية ومعنى متين دو صيحة وفسادا كمالا ونقصا وتجميانية كسيهي كمتين دو أو كواربيكا كمتين دو أو kukamilika au kupungua kwa matendo ya mtu basi utegemea ile nia yake. Ni nia gani ambayo wewe unakusudia katika matendo unayotenda, matendo ya ibada unatarajia au unategemea au umekusudia kitu gani? Ikiwa umekusudia Allah tabaraka wa taala, basi utalipwa katika hali ya ukamilifu matendo hayo au hilo ulilofanya litakuwa limesihi moja kwa moja na limekamilika. Ama ikiwa ni kinyume chake, basi itategemea ni katika mazingira gani na ni kitendo gani na wewe umekusudia nini kinyume na ile kumkusudia Allah tabaraka wa taala. Kaendelea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ikitolea ufanuzi juu ya kanuni hii innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kwa ni hakika kila mmoja atalipwa kwa vile alivyonuia. Yani wewe ulivyonuia ndio vile ambavyo utalipwa, ambapo inaonyesha ya kwamba katika kutekeleza matendo kutekeleza ibada kumrudia Allah tabaraka wa taala ni kwamba watu tunakuwa na nia tofauti. Sasa hii ikiwa ni tambihi kumafahamu ya vile vile ambavyo wewe utakapokuwa umekusudia umenuia kipindi unafanya matendo hayo, basi ndivyo vile ambavyo Allah tabaraka wa taala atakulipa. Na kufahamika kwamba nia ndio kitu ambacho tumayizu al-a'mal. Mfano kada kuonesha kwamba nia utofautisha na kuyapambanua matendo, tuje mfano wa kuoga. mtu akaamua kuoga janaba kwa sababu amepata janaba, na mwingine akaamua kuoga tu kwa sababu yeye amejisikia joto akaenda kuoga, na mwingine akaoga ili kwamba isemwe na isifike ya kwamba bwana huyu ni bingwa wa kuoga. Hawa ni watu watatu ambao wote wamefanya amali ya kuoga. Huyu wa kwanza atalipwa katika hali ya ukamilifu kwa sababu amefuata maagizo na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Watu wanapokuwa na janaba jitoharishe na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huyu wakati yeye, kwa vile kwamba yeye amefanya katika jambo la kawaida kuwa ni adadi, basi yeye hatakuwa na lolote. Na yule wa mwisho ambaye yeye amefanya riaa wa sum'a ama wa shuhura, basi yeye atakuwa ni ameingia katika mlango wa dhambi, kwa sababu anafanya kwa ajili ya kujionesha ili watu wajue kwamba fulani bwana mashaallah yeye akiingia chooni kuoga sio mchezo bwana, hakuna mtu mwingine. Sasa tendo moja ili tendo kiliangalia wote wanafanya tendo hilo hilo, lakini ma huwa dafi fi dhalika au ila dhalika, nini kilichosukuma watu wafanye hayo? Kula hapa utaona umuhimu na nafasi ya nia katika kutekeleza ibada mbalimbali, kwamba lazima kila mmoja aangalie pindi anapofanya ibada. Mathalan, talib alilmi ametoka nyumbani kwake, amehudhuria katika majlisi ya ilmu, anakusudia nini? Malengo yake hasa ya kuja ni yapi? Au mwingine ametoka nyumbani amekuja kuswali, amekusudia nini? Kuja kuswali kuongeza wingi, ama kuja kama kumwabudia Allah tabaraka wa taala, au amekuja kufanya kitu gani? Hivyo hivyo mtu dai anafanya dawa, anakusudia nini katika dawa yake? Anakusudia kwamba yeye apate shuhura, ajulikane watu kwamba wao wanamnyoshia vidole kwa bwana yule ndio fulani, au vipi? Kwa hii hadithi hii ni hadithi adhimu na ni uzinduzi uliokuwa muhimu kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao anampelekea kila mmoja kwa kila siku anapotekeleza ibada, basi achunge ile ibada yake, achunge kule yale makusudio, kwamba leo amefanya vizuri, lakini je, kesho hatobadilika, hatokusudia kitu kingine? Na kila mara kurejea kukaa katika mstari wa sawasawa. Akaendelea bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ona, hii ibara inafafanua ibara ya kwanza, kwamba yule ambaye atakayekuwa hijira yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi hijira yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, maana katika kulipwa atalipwa na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu maksudio ya hijira yake, maksudio ya amali yake ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya kunusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yule kinyume chake, mankana hijratuhu lidunia yusibuha au imraati yankihuha, yule ambaye atakapohama kwake ni kwa ajili ya dunia, ili apate dunia au apate mwanamke amuoe, kwa sababu ilikuwa labda kabla ya kuhama kwake ilikuwa ni vigumu kuoa, lakini alipohama akaonekana mashaallah, hadha minna, kwamba huyu tuko pamoja naye katika mfumo mmoja na manhaji moja, aozeshwe, basi fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijra yake kuhama kwake itakuwa ni kwa kile ambacho yeye alichokusudia. Kwa maana yale malipo kwa Allah tabaraka wa taala atufanya nini? Atuyapate, ikiwa ni ufafanuzi wa ibara ya innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kwa hakika matendo ni kwa nia na kila mmoja atalipwa kwa vile alivyokusudia. Sasa shabab wa walmu'minun, kila mmoja achunge daima awe anaangalia yale makusudio yake. Mwingine asije kusoma hapa akasema bwana mimi nikishasoma nikimaliza hapa kijijini kwetu na nikoma nitaenda kule kupiga rududi. Nitapiga rududi tu. Mtu ikatiza radi, katiza mtama na kadha. Ina maana utakuwa unapunguza ile thamani ya ile kazi yako unayofanya, ile ibada yako unayofanya, kwa sababu hii thamani ikamilike ni kwamba lazima iwe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na hayo ni mafungamano yako wewe au mafungamano yake mja na mola wake Allah tabaraka wa taala. Na harubana shukrani sisi hatuwezi kuona, kwa sababu sisi tukupewa uwezo wa kuangalia yale yaliyokuwa katika kifua cha mtu nini amekusudia, lakini yule anayelipa ambaye ni Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye ndio aliamrisha, yeye anajua kwamba hapa huyu mja wangu huyu hana nia ya dhati au hana nia kabisa, ni kwamba yeye ana makusudio yaliyokuwa makusudio mabaya. Kwa maana hata yale malipo ambayo yanakusudiwa, mfano katika masala ya talab alilmi, kwamba mtu kama kala sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, kwamba urahisishiwa ile njia ya kuingia peponi mtu huyo hatopata, kwa sababu ile amali ni amali ambayo haikukamilika, zile sharti zake hazikukamilika za ikhlasa, ni kupatikana haikukamilika, ni cha labda kupatikana mtaba. Kwa nini? Kwa ile nia na yale makusudio ya mtu. Kwa hiyo makusudio na nia ni vitu muhimu mno katika malipo na katika kustawi. Kwa nini? Kwa yale matendo na kulipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Nimependa muda huu mchache kushana hili, kwa sababu ni jambo muhimu. Hadithi hii al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameiweka katika sadri ya kitabu chake kwani katika hadithi ya mwanzo ikionyesha umuhimu wa nia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ameiweka katika 40 hii, ameiweka katika riyadhi kwa ni hadithi ya mwanzo. Na Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ana maneno mengi kuhusu hadithi hii, na ile muhimu kwamba hadithi hii yadkhulu fi kulli babi min abwabi alilmi, inaingia katika kila eneo, katika kila mlango miongoni mwa milango ya ilmu. Kwa ingekuwa vyema kila mlango labda kuanza kitabu tahara, kabla ya kuanza kitabu tahara basi ikaanza kwanza innamal a'malu binniyat, ikiingia kitabu sala basi kwanza kabisa kabla ya kuzungumzia kitabu sala innamal a'malu binniyat, kija zaka hakadha ila nihayati kitab al-ahkam, kutub al-ahkam. Kwa nini? Kutokana umuhimu uliokuwemo kwamba kumkumbusha mja daima wakati wote kukumbuka kutengeneza yale mafungamano yake mja na Allah tabaraka wa taala. Sababu mja anaweza akamwona afanya matendo mengi mno, lakini yakawa matendo haya hayapo katika mstari, matendo haya hayana makusudio yaliyokuwa ya sawasawa, na hasa napokuwa kwamba amali yenyewe ni amali ambayo ni vigumu kwa mja kufanya kutali kuiona moja kwa moja. Zingine mtu akikosea ndugu zake anampa nasaha, lakini anapokuwa ameharibu katika mlango huu wa nia, tutaonaje? Waislamu wenzio wataona vipi kwamba bwana ana makusudi ya sawasawa? Haiwezekani. Basi awe nakumbushwa daima. Na muhimu vile vile al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi katika Umuz al-Ahkam ameweka kwa ni hadithi ya mwanzo. Maulama wengi wametumia hadithi hii katika vitabu vyao kwa ni hadithi ya mwanzo kuonesha umuhimu wa hadithi hii, na wakati wote kwa watu wakumbushwa, na hata ingewezekana kila mtu akiweka darsa basi awakumbushe watu kufuata sihi nia, kurekebisha zile nia zao, kwamba nia ziwe za sawasawa, kukumbushana nia ziwe za sawa, na hasatan katika wakati wetu uliokuwa nao, wakati wetu huu kwamba mambo yamekuwa maftuha, habari zimekuwa maftuha, kwamba leo jambo linatokea nchi za mbali, mtu anajua dakika hiyo hiyo kupitia simu za kiganjani, imetokea hivi, na wale watu waovu mambo yao yanakuwa yanaenea zaidi na zaidi, ima kupitia katika simu au mitaani kadha, ama mambo hayo yote haya ambayo ndio jamii zinazozunguka napelekea kutia zaza katika nia za watu, na hasa zaza katika nia za shababu, kwamba kuna hili bwana mustakbal kama yakuluna alfuture, utaka bwana maendeleo ya ikadha wenu katika nini inakuwaje. Yani watu wanakuwa ni fitna, zinaingia fitna baada ya fitna baada ya fitna, kisha inakuwa ni fitna. Sasa kipindi hiki ni muhimu kabisa kwamba watu kukumbushwa kuhusu ya nini, kukumbushwa kuhusu nia, hasa katika ibada mbalimbali. Yani watu wana nia za sawa kama vile ambavyo alivyoelekeza na kufundisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ikizingatiwa kwamba katika ibada nia na ile ikhlas ni katika muhimili mkuu ambayo ikifuatiwa na muhimili wa almutabaa, ai mutabaatu rasuli alayhi salatu wassalam. Tuishie hapa, kama kuna istifsar ya Allah. Naam. Amna istifsar.